حضور یہ ارشاد فرمائیے، کیا بچنے والے کھانے کو بعد میں کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض اسلامی بھائی بچا ہوا کھانا پیش کرنے پر ناراض ہوتے ہیں، یعنی جب انہیں اگلے وقت میں وہ کھانا پیش کیا جائے جبکہ وہ ناراض بھی نہ ہو، یعنی کھانا بچا ہوا کھانا بعد میں کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ سبھی کے گھروں میں آج کل کم و بیش فریج ہوتا ہے، اور فریج ہوتا ہے اسی لیے کہ جو زائد چیزیں اس میں اسٹور کی جاتی ہیں، تو بچا ہوا کھانا سبھی کھاتے ہیں گھر والے جنرلی۔ تو یہ طلبا اگر بعض نہیں بھی کھاتے تو یہ ان کی ظاہر بہت بڑی نادانی ہے، اور اس طرح ماحول بھی خراب ہوتا ہوگا۔ بچا ہوا کھانا کھا لینا چاہیے ان کو، البتہ کھلانے والے کو حکمت عملی پیش نظر رہے کہ وہ ظاہر کیوں کرے گا بچا ہوا، کیا ضرورت اس پر واجب تو نہیں کہ یہ بیچ تو نہیں رہا جو کہہ دے کہ یہ پرسوں کا تازہ نہیں ہے۔ طلبا کو کھلانا ہے تو ان سے کوئی اس طرح کا کمنٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم طلبا کو روزانہ تازہ ہی کھلائیں گے، کھانا کھلانا کھلا دیں بتائیں، مگر یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ شاید نہ بتا پائے، کہ کسی نہ کسی کو تو پتا ہوتا ہے، وہ پھر آگے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ عام طلبا کو نہیں پتا ہوتا، کوئی کوئی ایسا ہوتا ہوگا کہ جس کو پتا چل جاتا اور وہ سب کو بول دیتا ہوگا کہ یہ باسی ہے۔ تو یہ جب تک کھانے میں تغیر نہ ہو، کھانے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے، تو مہربانی کر کے سب کے سب اسلامی بھائی کھا لیا کریں۔ نفس کی شرارت ہے، نفس لذتوں کا طالب ہوتا ہے، ایک سے ایک عمدہ غذائیں طلب کرتا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ غذا جتنی عمدہ ہوگی قیامت کے دن اتنا ہی اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اب جس کو جیسے گرم کھانا پسند ہے، تو گرم کھانا پسند ہے اور یہ گرم کھانا کھائے گا تو یہ اس کے لیے بڑی نعمت ہوئی، اس کا حساب اس کے لیے سخت ہے۔ اب گرم پسند ہونے کے باوجود جو اپنے نفس کو مارنے کے لیے ٹھنڈا کر کے کھائے گا تو اس کا حساب قیامت کے دن اس گرم کے مقابلے میں آسان ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو مار کے اس کو ٹھنڈا کر کے کھایا۔ اسی طرح اس حکایت سے اس کو سمجھے کہ ایک بزرگ تشریف لیے جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص، سخت گرمی تھی، چلچلاتی دھوپ اور گرمی، اس میں دیکھا کہ ایک شخص برف لیے آ رہا تھا۔ اس بزرگ کو بڑی حسرت ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے اور میں بھی برف لیتا، اور کتنی گرمی سخت ہے، میں بھی ٹھنڈا پانی پیتا۔ پھر ایک دم ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں تو نفس کی چال میں آ گیا، نفس ٹھنڈا پانی طلب کرتا ہے اس لیے میں ٹھنڈا پانی کی تمنا کر بیٹھا، اور اس پر میں نے شکوہ کر دیا کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے۔ پھر انہوں نے عہد کیا کہ اب زندگی میں کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا۔ لہذا گرمیوں میں بھی وہ بزرگ پانی کو گرم کر کے پیا کرتے تھے، حالانکہ گرمیوں میں ہم لوگ ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں، ٹھنڈے مشروبات پسند کرتے ہیں۔ تو نفس کو مارنا جو ہے نا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو مزہ تو اس میں کہ جس کا نفس تازہ کھانا طلب کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے باسی کھانا کھلایا کرے، مزہ تو اس میں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نفس کی باتوں میں جو آ گیا تو نفس روزانہ نئی نئی فرمائشیں کرتا ہے، اور اچھے سے اچھی غذا، اچھے سے اچھا لباس، اور ایک سے ایک آسائش کا طلبگار ہوتا ہے، اور اس کی فرمائشیں نفس کی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رہے، اس کی فرمائشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ہلاکت کے گڑے میں اتار دیتا ہے۔ یہ نفس امارہ جو ہے یہ بہت شرارتی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نفس امارہ کے شر سے بچائے اور نفس لوامہ نصیب فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب.